informacja techniczna i wszyscy, którzy znają tę audycję, wiedzą, że latem 14-16, a lato mija i mija ta dodatkowa godzina. Lato się kończy. No nie masz takiego. Jestem dzisiaj w jakimś wyjątkowo melancholijnym nastroju. Nie, będziemy to rozpędzać. Temat jest nie do rozszyfrowania. Nie do rozszyfrowania. Mogą państwo ustawić komputery, połączyć je w sieć, w największy mózg elektronowy, jak się kiedyś mówiło, na świecie i nie będziecie wiedzieli. Chyba, że ktoś odgadnie i wtedy będzie nam wstyd. Wtedy będzie nam wstyd, ale nie ma takiej możliwości. Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza. Pewnie nigdy nie widział chrapiącego jabłuszka. O jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko, pełne snu, gdzie spojrzeć? Jabłuszko, jabłuszko, tam i tu, gdzie spojrzeć? Jabłuszko, jabłuszko, tam i tu, jabłuszko pełne snu. La la la la la la la la la la la la la. Jabłuszko pełne snu. Długoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek? Może całus od gruszek lub na zimę korzuszek? O jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snu, gdzie spojrzeć? Jabłuszko, jabłuszko tam i tu, gdzie spojrzeć? Jabłuszko, jabłuszko tam i tu, jabłuszko pełne snu. Jabłuszko pełne snu. Wtem usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy. Nie dogonił go kapral, choć pogubił obcasy. Jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snu, gdzie spojrzeć? Jabłuszko, jabłuszko tam i tu, gdzie spojrzeć? Jabłuszko, jabłuszko tam i tu, jabłuszko pełne snu. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Jabłuszko pełne snu. Będzie odtąd mozolnie w pace liczyć dni długie. Oj, nieprędko pan kapral znowu będzie mieć w czubie. Wy nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy wam też mogą się trafić, bo się liczą na kopy. Jabłuszka, jabłuszka, jabłuszka pełne snu, gdzie spojrzeć? Jabłuszka, jabłuszka tam i tu, gdzie spojrzeć? Jabłuszka, jabłuszka tam i tu, jabłuszka pełne snu. La, la. To była piosenka dość zdumiewająca jak na repertuar, który u nas się pojawia. Chociaż nie jest to rzadkość, bo mieliśmy polskie dawne utwory, tak, prawda? No dobrze, teraz będziemy pomału wyjawiać zasłonę tajemnicy, zrywać. Panie Wojtku, no ja sama jestem zaintrygowana, chociaż znam temat, więc oddaję panu głos. 71335, to jest zawsze wytrych, można tak zrobić skok w bok. man@polskieradio.pl. Może dlatego jest tyle konkursów w różnych stacjach komercyjnych, że właśnie po to, żeby uciekać od... Ale my nie uciekamy na długo. Już jestem gotów. Otóż, Dzień Polski, nie walczyliśmy z tym pomysłem, uznaliśmy, że proszę bardzo, żeby nie było, że potem przychodzą pytania, dlaczego my tendencyjnie omijamy polskie utwory. Będą 2 godziny polskiej muzyki. A temat dotyczy z pozoru tekstu, ale nie tylko. Temat brzmi, co artysta bądź twórca chciał przez to powiedzieć. I dlatego wybrałem tę piosenkę, ponieważ od moich dziecięcych lat ten utwór budzi moje nieprawdopodobne zdumienie. Jak jabłuszko, w którym co najwyżej może być pesteczka albo robaczek, jest pełne snu? Jak w ogóle można było wpaść na taki pomysł na piosenkę, w której jest i osoba związana z wojskiem, bo jest pan sierżant, który patrzy na jabłka, teraz oczywiście w kontekście tak, tych wszystkich jest... to inaczej, ale wtedy nie było mowy o żadnych embargach i teraz to jabłuszko jeszcze ma sny i ono się toczy. To jest myślę... No ale jak pan sierżant kopnął jabłuszko na przykład, to się toczy. To nie jest istotne, ale to jest psychodelia. No absolutnie. Znaczy nie wiemy, co było w tym jabłuszku tak naprawdę. Nie wiemy, prawda? Nie wiemy. I czym są tak naprawdę te sny? No, mogą być godne pozazdroszczenia. Mm-hmm. I ciekawe, że to osoba mundurowa je ma do tego. I te jabłuszka. Także autor, nie miałem niestety nigdy kontaktu z autorem, musiał na niezłej fazie być. Czyli rozpoczęliśmy od piosenki psychodelicznej. Psychodelicznej, ale w warstwie merytorycznej, ponieważ muzycznie nie było tu akcentów. Zaintrygowało mnie też to, że w tym tekście pojawia się też gruszka. No, jak już jedziemy po owocach i mamy sny, to już jest jakieś uzależnienie. To już mogła być dynia, arbuz, aby tylko nie importowane jakieś. Tak, i nieszklodniowe. Nie pamiętam, czy znam piosenkę na przykład o bakłażanie pełnym snów. Nie, bo bakłażan tak strasznie... Bakłażan jest pełny goryczki, więc już nie ma miejsca na sny. Tak, a poza tym ma więcej sylab. Ale gdyby było na przykład kabaczek... O, kabaczek... No, nie, rozpędzam się. Proszę państwa, co chciał artysta bądź twórca przez to powiedzieć? O tym będziemy z Anią Gacek rozmawiać. Uh-huh. Teraz jej wybór. I przed moim wyborem chciałam tylko powiedzieć, że... Poprosić właściwie, żeby państwo pamiętali, jak eklektyczna jest ta audycja. Odbyła się tu, proszę państwa, scena jak z tragedii szekspirowskiej. Aniu, przyznasz się? Tak, tak. Tak jak cieszy państwa, bo już widzę to po mailach, że wybrałam muzykę zespołu Kobong, jednej z moich ulubionych polskich grup działających w latach 90. Tak, no niestety, pomyliła się piątka z szóstką. Miał być inny utwór z płyty Chmury, nie było. Utwór niezwykle otwarty na interpretację, zatytułowany Ja i właściwie pozbawiony tekstu innego niż tylko to słowo, czyli ja, pojawiający się gdzieś dopiero na końcu utworu i pomyślałam, że to może być znakomity punkt wyjścia do niezwykle otwartej interpretacji muzyki świetnej, nieistniejącej już grupy. A zamiast tego po prostu sprawiłam przyjemność wszystkim fanom zespołu Kobong i zagrałam utwór Przeciwko z tej płyty, który ma tak jasny, klarowny i jednoznaczny tekst, że właściwie muszę tu postawić kropkę i powiedzieć, że ja dzisiejszą audycję rozpocznę merytorycznie mniej więcej o godzinie 14:25. No dobrze, wygarowała się jakoś, ale takie błędy się zdarzają. Nie róbmy do tej ruchów samobójczych. Chciałbym też dodać, że w sposób niezwykły zupełnie państwa zainspirowała piosenka pierwsza Mieczysława Wojnickiego, bo otrzymaliśmy dosłownie falę odpowiedzi, głównie dotyczących właśnie spraw embarga i jabłek, ale to byłoby zbyt proste rozwiązanie, niemniej cieszy mnie fakt, bo to potwierdza, że państwo mają włączone radio i słuchają nie tylko muzyki, ale i tego, o czym my tu mówimy. No więc dziękuję bardzo za te odpowiedzi. Mam nadzieję na dalszy aktywny udział w rozszyfrowywaniu tego, co autor chciał powiedzieć. Teraz będzie z mojej strony utwór, no nie, ale dopiero analizujemy po. Tak. Także nie będę nic mówił. Zwyczajnie sobie posłuchamy. To play. Od razu wyjaśniam, nie ma tu żadnego odstępstwa od Dnia Polskiego, bo to jest polski zespół. Grupa nosi nazwę Chemia, niektórzy pewnie znają ten zespół. A pytanie, co autorzy i wykonawcy chcieli powiedzieć przez ten utwór, może być interpretowane w odpowiedzi na parę sposobów. Ja przedstawię moją interpretację. Słuchamy. Po pierwsze, chcieli powiedzieć światu, umiemy grać rock'n'rolla, umiemy to robić tak, żeby było międzynarodowo, umiemy posługiwać się tekstem napisanym w obcym języku, ale jest druga warstwa, tytuł utworu Hangover. Jest to trochę niepedagogiczne, a autorzy i wykonawcy mówią, chcemy trafić do młodzieży, ale nie chcemy, żeby ta młodzież odczuła jakiś zły wpływ tego, o czym my śpiewamy. Hangover jest stanem niezadowolenia organizmu po zachowaniu się... Po stanie zadowolenia którego organizmu. Nie pochwal... Tak, zadowolenia wywołanego działaniami, których nie pochwalamy. To znaczy nie pochwala zespół Chemia. Czy my też, panie Wojtku? Nie, ja mówię w imieniu autorów i wykonawców. Nie, że, znaczy ja też nie pochwalam. Nie pochwala pan? Wywoływanie sztucznymi metodami stanu zadowolenia... Jabłuszkiem na przykład. Jest naganne. I bardzo szanuję decyzję zespołu, że zakamuflowała to w obcym języku. Teoretycznie wiedząc, że nasza młodzież świetnie posługuje się angielskim, ale że nie jest to tak explicite powiedziane. Prawda? Mm-hmm. Że się tak posłużę bardzo eleganckim zagranicznym słowem. I to była o tym piosenka. Zamurowało cię. Nie. Nie, bo ja przeprowadziłem analizę, nie powierzchowne takie, nie. Głośno grają. Nie. Analizę dzieła, jak na lekcji. Zgadza się, tak. To szczególnie, myślę, taka pogadanka na chwilę przed początkiem roku szkolnego, kiedy czekają pokusy. Właściwie czekały pokusy przez całe wakacje. Teraz jest czas, żeby się nad tym wszystkim zastanowić, podejść do sprawy z jakąś refleksją. Nawet w tej chwili dwuwiersz. Pierwszoklasisto, mniej dusze czysto. Nie to, czy mówię pierwszoklasistom, miejcie... Nie, bo to wtedy jest błędnie. To jest tam jest ogonek na końcu. Pierwszoklasisto, nie pij. Znaczy pij, bo bez wody nie, umiera. Ale, aha. Panie Wojtku, trzeba pić co najmniej półtora litra wody. Zepsułaś mi całe hasło. Chciałem być naprawdę... Ale nie można, bo się tutaj jakaś dehydracja. Chciałem jak to tam orderu się... śmiechu dostać, coś, że ty mi zepsułaś. Ale i tak by nie było, bo nie było ogonka. Uczniu, znaczy... nie hydruj się niedbale. Nie, chyba... A student może? Przekaz zespołu Chemia był uniwersalny. Nie dotyczył tylko młodzieży szkolnej. Twoja propozycja. No tam są już pokusy. No właśnie, bo jest ciemno. Proszę twoją propozycję. Ja bardzo się cieszę, że rozmawiamy po piosence, bo teraz będzie czas, żeby posłuchać muzyki. Posadziłam 100 kwiatów tu, powiedziałam, że przyjdziesz znów. Pomyślałam, że kolor ich zatrzyma twój wzrok. Zasadziłam 2 krzewy bzu, powiedziałam, że przyjdziesz znów. Pomyślałam, że zapach ich zatrzyma twój krok. Pobieliłam ściany i próg, żebyś z dala ujrzeć go mógł, żeby nawet przy świetle gwiazd odbijał ich blask. Ty przeszedłeś i nawet raz nie spojrzałeś na kwiat, na dom, chociaż serce me biło tak jak nad wobec go. Jestem trochę zdumiony, że nie tylko, że nadałaś taki utwór, ale że najwyraźniej ci się podoba, bo jest ogromnie odległy od wiadomo czego, wiadomo kogo. Wiadomo czego, wiadomo kogo, ale dzisiaj w Dniu Polskim jest pan bezpieczny, jeśli chodzi o wiadomo co i... I w ogóle Britpopy. Britpopy, tak. Rzeczywiście mam skłonność do myślenia o tym, że cała otaczająca mnie rzeczywistość też coś czuje. i też ma jakieś uczucia. Krzesło, na którym pan teraz siedzi, panie Wojtku, na przykład. Zwracałem państwu uwagę na to, co mówi Anna Gacek. Nie, ja byłam dzisiaj jabłuszka, od razu powiem. To jest krzesło. Moja osoba na tym krześle nie jest istotna w ogóle. Nie, no, na niej się skupiam cały czas, panie Wojtku, tak, ale teraz na przykład jest moment, żeby... I tak, słuchając tego utworu wczoraj, Do kogo idziesz, słuchając pięknego zresztą tekstu, pomyślałam sobie, że co jeśli to wszystko wokół nas też ma uczucia? I co jeśli na przykład jakaś gąsieniczka, robaczek, motylek myśli sobie, posadziłam 100 kwiatów tu, bo wiedziałam, że przyjdziesz znów. Na przykład piękny ogród, iskrzący kolorami, pachnący, kuszącymi zapachami. Idzie do niego gąsieniczka albo motylek, bo myśli, że to dla niej. Zamyślił się pan, panie Wojtku. Ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę odwieczny porządek świata, to ten ogród jest tak samo dla gąsieniczki, jak i dla... Tylko nie wiemy, co tak naprawdę myśli sobie gąsieniczka, która na przykład zmierza do ogródka po lewej stronie, a nie po prawej. No, dlaczego tam właśnie się... Może być tak, że ona akurat nie myśli o pięknie tego ogrodu, tylko... Ale tego nie wiemy. Jak mnie trochę boli... środkowa część. Śródstopie? No nie, gąsieniczka. Nie, no nie, nie, nie. Boli mnie trochę ten kawałek między absolutnym tyłem a środkiem, na przykład. A gdzie jest absolutny tył gąsieniczki na końcu? No, musisz ją sobie obejrzeć. Ja nie wiem, ja nie jestem specjalistą. Mówię o ewentualnej innej tematyce myśli gąsieniczki. No więc nie wiemy tak naprawdę, co ta gąsieniczka sobie myśli i co ją boli. Ale być może... Ale przecież audycja jest o tym, co autor myślał, a nie gąsienica. No ale być może... O glizda jest audycja, czy o piosenkach? A o bakłażanach jest audycja, czy o piosenkach? Nie, nie jest. Zresztą przyszło dużo... Jest dużo piosenek o bakłażanach. Jest dużo o bakłażanach. Chciałam tylko powiedzieć, że nasza rzeczywistość nie jest tak jednowymiarowa, jak myślimy. Nie i są jest. Poeci, są artyści, którzy widzą, że krzesło, na którym pan siedzi, czuje. No, ono czuje dotkliwie nawet. I tak samo. Czuję gąsienicę. To z tym się zgadzam, tylko dlaczego my o tym tyle mówimy? Ja już skończyłam, czekam na pana piosenkę. A kto wykonywał ten utwór przed chwilą? Który? No, pan pyta, który? Czy utwór? Panu mam to powiedzieć? Nadałaś. No, Breakout oczywiście, no. A dlaczego państwu tego nie przypominasz, nie mówisz? Bo już są pytania, co to było? Do mojej piosenki są pytania, co to było? Pytania. Do mojej piosenki są zawsze pytania, kiedy to się skończy. Tym razem pomyliłaś się, niechcący wybrałaś bardzo dobry utwór. Mogę przejść do mojej propozycji? Tak, proszę uważać na gąsienice, one też mają uczucia. Już. Dzień Polski. Pytanie, co autor miał na myśli, pisząc to, co usłyszymy? W słońcu kamienicze nie policzę, przed ogniem złym i wszelką szkodą, losie, wzgórza i wieżyce, ochroń placyki przed wodą, ochroń placyki przed wodą. W Sandomierzu na przedmieściu żyło sobie braci sześciu. Dojeżdżali na budowę, w mieście kłaść dachówki nowe. Tomek z braci był najmłodszy, czasem Anią trochę młodszy. W mieście była też para młoda, serca im biły jak woda. Dziś już woda po kolana, ale oni jeszcze w snach uśmiechnięci, śpią objęci. A Tomka kac z wesela zmęcił, do domu podchodzi woda. Matka w łóżku, boli głowa, Tomek jęczy, bo się zmęczył. Matka śniła, że ma zamysły, fala zalacz od rana. Matka śniła, idzie fala, już odwisły. Mamo, wielka woda bije, już dosięga ci po szyję. Mamo, ja cię stąd wywożę, bo podpływa jeszcze gorzej. Mamo, ja cię stąd wywożę. Synku, ja się tu położę. Bo się kamieniczek nie policzy przed ogniem złym i wszelką szkodą. Słońcu wzgórza i wieżyce ochroń placyki przed wodą. Ochroń placyki przed wodą. Bierze na plecy i dopływa do sztachety. Resztę płota od zagrody już są razem wyżej wody. A we wodzie się odbija stare miasto i markety. Bracia w mieście po pieniądze znowu mniejsze. No niestety, no a woda na przedmieściach czasem ludzi razi prądem. Tomek z braci był najmłodszy, trochę anioł czasem młodszy. Z łąki zgania szybko krowy, z miasta nagle braci wzywa. Tam wypłata, tu zakrywa Wisła ganek w domku nowym. Utopiony bez lelia, trzy sosenki, jałowiec. Co powiedzą bracia mamie, co powiedzą mamie, kto wie. I wrócili, cieszyli się, że szósty brat i matka żyli. Cieszyli się, cieszyli, że przeżyli. No a w skrzynce leży kartka. Od policji niespłaconej. Dobry losie, Sandomierza. Niższe stany im domierzaj. Nie wiem, na ile uważnie słuchałaś tego tekstu. To był Jacek Kleif. Tytuł piosenki Sandomierz. A wydawałoby się, że to może będzie taka poetycka wizja miasteczka z historyczną pewną jakąś tradycją, tym owym. A tymczasem, jeśli zauważyłaś, jest o sprawach bardzo ważnych, niby przyziemnych, ale groźnych, bo jest tutaj o wodzie, która podchodzi. Mało tego, w końcówce o polisie, która nie została opłacona czy wykupiona, także temat społeczny. I to jest, poza tym, że bardzo lubię Jacka Kleifa, który tak uciekając od tych wszystkich mód i stylów swoje gra od dawna, czy sam, czy z orkiestrą Na Zdrowie. Zresztą w Trójce miał koncert swój jakiś czas temu. Że on patrzy na ten świat i łączy tą poetyckość takiego artysty niezależnego z komentarzem. I robi to tak zgrabnie, że nie jest to absolutnie takie dydaktycznie męczące. Bo jest i muzyczka, jest to wszystko takie zgrabne, bym powiedział, jeśli mogę. Więc artysta chciał powiedzieć, że uważajcie na powódź, ubezpieczajcie się, słuchajcie tak. Muzyki, nie przejmujcie się umpa umpa Beyoncé, tylko... Panie Wojtku! Znowu idziemy w złym kierunku. Szpileczka w Dniu Polskim? Nie, akurat ona jest chyba nieszkodliwa, tak bym się jakoś powiedział, bo taką takie ma... Zgrabnie się mówi to, ale gorsze są te inne. Tak? Gorsze są te inne, zdecydowanie. Te inne. Tak. Pan dzisiaj, panie Wojtku, jest dość poważny. Najpierw było o używkach, potem było o używkach i szkodliwym wpływie. To nie ja. Ja wiem, ale no w pewnym sensie pana selekcja. Ja na razie mówiłam o robactwie, oraz pomyliłam piosenkę. Więc interesująco zapowiada się dzisiejsza audycja, uważam. Tak, mogą państwo spodziewać się jeszcze ciekawych wydarzeń. Tak. Teraz uprzedzę państwa, bo krześle, dość... na którym siedzę. To... Kto to ma uczucia? W przeciwieństwie do mnie. No to jest pan mężczyzną, to jasna sprawa jest dla mnie. Teraz utwór, uprzedzę państwa, on zaczyna się dość jazgotliwie i może nawet troszkę nieprzyjemnie, ale później przechodzi już w piękną melodię, z linijką tekstu, która była dla mnie w ostatnich miesiącach prawdziwą zagwozdką. I właściwie do dzisiaj nie czuję, że rozwiązałam tę zagadkę, odkryłam odpowiedź na pytanie, co autor miał na myśli. Pierwsza linijka tego tekstu. Najpierw z rąk nam wyleciała, zaraz potem z głowy. Zastanawia mnie, co jest rzeczą, jednocześnie z głowy wylatują nam myśli, no bo co innego może wylecieć z głowy, co może też włosy wylecieć z rąk. Mniej więcej szłam tym właśnie, wymyśliłam, że spinka może spaść najpierw z ręki, może spaść z głowy. Spinka? A po co ci spinki w rękach? No, jak spadnie i podniosę na przykład, albo odwrotnie, przed wpięciem. A ty nosisz spinki w rękach? Nie, we włosach też nie. Ja czasem nosiłem, jak byłem elegancki, przy mankietach miałem spinki, ale... Daję słowo, włosów... przez chwilę zamarłam, że nosił pan kiedyś spinki we włosach. Bo ma pan tendencję do grzyweczki na bok, więc na przykład gdyby pan zapuszczał... Przepraszam cię bardzo, ja nienawidzę tej grzyweczki. Ona sama niesfornie wraca, ale spin... Ale chociaż nie wolno tak mówić, mały... panie Wojtku, o częściach swojego ciała. One to też czują i słyszą. Pana grzywka teraz łuka. Trudno, zasłużyłam. Będzie wyglądało, jakby pan się spocił. Ja wyglądam, jakbym się spocił? No jeszcze nie, ale jak popłyną z niej łzy. To mi zwrócisz uwagę, to ją obetnę całkowicie. Ale jak mały chłopiec przypominam sobie, że przy jakiejś okazji miałem spinkę włożoną, że mi te włosy jakoś tak... Mm-hmm. Ale o czym znowu... I ona... Ty mnie sprowadzasz na jakiś taki... I ta spinka wyleciała... O gwizdach, o spinkach, o krzesłach. Cytuję. Muzyka. I ta spinka wyleciała zaraz potem z głowy, a później song najpewniej. Już nigdy pan jej nie wpiął sobie. To jest piosenka o panu, innymi słowy. Czyli już arbitralnie stwierdza, że to jest spinka. To jest spinka. Czymś, teraz mnie pan przekonał. Nie myśl, nie włosy. Nie włosy, nie. Spinka. Tak? Pana spinka. Żeby tę dyskusję zakończyć, zgodzę się. Tak, moja spinka. A, to będzie nawet tak w tytule troszeczkę a propos, bo będzie o tym, co bardzo wiele osób ma pod włosami. Ciekawe, czy zgadniesz. Misia FF zaśpiewała piosenkę o tym, co część ludzi ma pod włosami. Mózg. Mózg. Mózg. No więc właśnie, ale czy to ma być eksperyment, czy to ma być rzeczywiście piosenka o mózgu? Nie, to jest jakaś, wydaje mi się, impresja Misi. Na temat? Na temat w ogóle postrzegania świata, myślenia o sobie, o swoim własnym intelekcie. A na początku jest taki autoironiczny kawałek, że coś rysuję ołówkiem, bo jestem półgłówkiem, więc mam tutaj i uśmiech, i to wydaje mi się skierowany wobec wszystkich, którzy do śmiertelnie poważnie podchodzą do kwestii życia, myśli, nie wiem, oceny siebie. Także tyle mojej interpretacji. Poza tym, że lubię tę piosenkę, bo jest niezwykle zgrabna i dobrze wykonana. To też jest dość istotne, myślę, istotny czynnik, jeśli chodzi, prawda, o dzisiejszą audycję. Tak. Ostatnia piosenka przed godziną 15. Oczywiście słyszymy się jeszcze po 15. I pomyślałam, że jeśli tak na mnie trafi, że to ja będę dokonywać wyboru, z którym zostawimy państwa na kilka minut najświeższych doniesień ze świata, to zostawię państwa z czymś, co pozostawia absolutnie pełne, długie i szerokie pole do interpretacji. zapraszamy do reklamy. Niskie ceny od Lidla. Czekajcie, opowiem wam coś odkrywczego. Znałem kiedyś kreta. Pizza Margherita, 4 sztuki w opakowaniu, 9,99. I kret ten kopał i kopał. Pizza Margherita, 9,99. A tam norka. Lidl, co tydzień coś nowego. Teraz w Lidlu pizza Margherita tylko 9,99 za kilogram i 200 gramów. A norka go wykopała... Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Trzypłytowy album wydany w rocznicę pierwszego przeglądu piosenki prawdziwej Niepokorni. Muzyczny zapis z 1981 roku, w tym historyczne wykonania Marka Grechuty, Jacka Kaczmarskiego, Macieja Zębatego, Przemysława Gintrowskiego, Macieja Pietrzyka i wielu innych. Album do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Dziennik Rzeczpospolita, Tygodnik Przegląd, Irka. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Wybiła godzina 15, tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 26 sierpnia, Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Twierdzą, że Unia daje za mało i źle dzieli pieniądze. Polscy rolnicy dzisiaj w Brukseli pokazywali swoje niezadowolenie. Światowa Organizacja Zdrowia radzi wprowadzenie ograniczeń w używaniu i reklamowaniu elektronicznych papierosów. W tym serwisie Trójki także wielki powrót po latach. W Londynie serię koncertów da Kate Bush. Ile dostaną, tego jeszcze nie wiadomo, ale polscy rolnicy już protestowali w Brukseli. Około 200 producentów owoców i warzyw przed siedzibami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego rozdawało urzędnikom i przechodniom Polski jabłka i paprykę. Mówią, że 125 milionów euro do podziału między 28 krajów to zdecydowanie za mało, że ich straty spowodowane rosyjskim embargiem będą dużo większe. Relacja Magdaleny Skajewskiej. Rolnicy przyjechali do Brukseli z polskimi owocami i warzywami, które powinny trafić na rynek rosyjski. Jesteśmy z papryką, jesteśmy z jabłkami, z kapustą, ogórkami. Mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Propozycje Unii Europejskiej idą zbyt wolno i zbyt małe środki są przeznaczone. Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, podkreśla z kolei, że rolnikom w propozycji komisji nie podoba się także zasada kto pierwszy, ten lepszy. To musi być racjonalne podejmowanie decyzji, a nie ściganie się polskiego rolnika, polskiego ogrodnika z rolnikiem francuskim czy niemieckim. My jak rolnicy jesteśmy solidarni wobec Unii Europejskiej i życzymy sobie, żeby Unia była solidarna z nami. Mówi jeden z protestujących, Adam Witkowski. Producentów warzyw i owoców wspierają dziś w Brukseli także przedstawiciele sektora mleczarskiego, którzy również obawiają się skutków rosyjskiego embarga i oczekują wsparcia ze strony Unii. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Dodajmy, że rekompensaty mają być wypłacane tym rolnikom, którzy wycofają z rynku swoje produkty, przeznaczając je na cele charytatywne, ale także przez zaniechanie zbiorów czy kompostowanie. Rozporządzenie w tej sprawie prawdopodobnie wejdzie w życie w tym tygodniu. Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała od dawna oczekiwany raport na temat elektronicznych papierosów. Wzywa w nim do wprowadzenia zakazu palenia e-papierosów w zamkniętych miejscach publicznych, zwłaszcza tam, gdzie zabronione jest palenie papierosów tradycyjnych. Jakie jeszcze są wytyczne WHO? O tym Rafał Motriuk. Specjalne przepisy powinny dotyczyć zarówno samych urządzeń, jak i ich zawartości, stwierdza dokument. Palenie w zamkniętych pomieszczeniach powinno zostać zakazane, podobnie jak reklamowanie oraz sprzedaż elektronicznych papierosów nieletnim. WHO opowiada się też za zakazem sprzedaży niektórych smakowych olejków oraz za likwidacją automatów z e-papierosami. Autorzy raportu twierdzą, że producenci nie powinni pisać, iż elektroniczne papierosy pomagają rzucić palenie, dopóki nie potwierdzą tego wiarygodne badania naukowe. Dokument WHO będzie omawiany podczas spotkania ekspertów z państw członkowskich w październiku w Moskwie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. A co istotne, wart 3 miliardy dolarów rynek papierosów elektronicznych jest w rękach największych firm tytoniowych. Osobom niepełnosprawnym ma być łatwiej w bankach. Porozumienie w tej sprawie podpisały właśnie Fundacja Integracja oraz Związek Banków Polskich, mówi jego szef Krzysztof Pietraszkiewicz. Takim projektem, który chcielibyśmy bardzo zrealizować, to postąpić tak, żeby w znaczącej liczbie polskich oddziałów bankowych mogły te osoby porozumiewać przy zastosowaniu technologii informatycznych i z udziałem tłumacza języka migowego na odległość. Prezes Fundacji Integracja Piotr Pawłowski cieszy się z zaangażowania banków w tę sprawę. To nie jest tak, że osoby z niepełnosprawnością są przybyszami z innej planety. To nie jest tak, że funkcjonujemy w zupełnie odrębnym świecie, tylko w momencie, kiedy chcemy funkcjonować tak jak wszyscy inni, to ten świat musi uwzględniać nasze potrzeby. Patrzeć na nasze możliwości, a nie na nasze ograniczenia. Teraz trzeba się postarać, żeby we wszystkich bankach osoby niepełnosprawne mogły liczyć na pomoc urzędników. Według szacunków w Polsce żyje prawie 5 milionów osób nie w pełni sprawnych. Dzisiaj wieczorem w Londynie fani muzyki będą świadkami wyjątkowego momentu w historii muzyki rozrywkowej. Na scenę wraca Kate Bush po 35 latach od swojego pierwszego tournée, serię koncertów w stolicy Wielkiej Brytanii. Bilety na nie zostały wyprzedane w kwadrans. Z Londynu Adam Dąbrowski. Wichrowe Wzgórza wyśpiewała w wieku 19 lat teksty pełne odniesień literackich. Trudno się dziwić, że BBC poświęca jej pierwszemu tournée sporo uwagi. Dotąd obecna była tylko w mediach. Nikt nie wątpił, że decyzja o trasie była bardzo ważna. Skomplikowane taneczne układy, światła, dużo dymu i kilkanaście zmian strojów, no i bezprzewodowe mikrofony użyte na scenie po raz pierwszy. Po zakończeniu trasy Kate nie wyklucza szybkiego powrotu. To zależy od naszej energii. Podróże bywają bardzo męczące. Zobaczymy. Ale staje się inaczej. Główny powód – sceniczna trema. Artystka coraz bardziej chroni swoją prywatność. A w latach 90. Kate już na dobre izoluje się od reszty świata. Ale teraz Bush powraca. Grać będzie w tej samej hali na Hammersmith, w której 35 lat temu pożegnała się z publicznością. Jak się długo wydawało, pożegnała na zawsze. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. O 16.00 w Trójce kolejny serwis. Zapraszamy. Od czwartku, twierdzą synoptycy, poprawa pogody, a na razie jeszcze deszczowo i dzisiaj do końca dnia i w nocy i jutro. Jutro zachmurzy się przede wszystkim w regionach południowych. Będzie dość chłodno, bo od 16 stopni na północnym wschodzie do maksymalnie 20 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, kotku. Tak, tak, już wracam. Tak, Biedronce. Co jeszcze kupić? Słucham? Pół kilograma czego? Halo? Limit rozmów wyczerpany. No nie, moc. Zawsze w takim momencie. I co teraz? Teraz możesz narazić się żonie lub doładować swój telefon przy kasie. Tak, teraz w każdej Biedronce przy codziennych zakupach doładujesz swój telefon na kartę. I to od każdego operatora. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Rok ma cztery pory. Pies ma cztery łapy, a nową Skodę możesz mieć co cztery lata. Kupując Skodę w kredycie niskich rat, masz ekstremalnie niskie raty, a po czterech latach to ty decydujesz, czy spłacasz samochód do końca, czy korzystasz z gwarantowanego odkupu.